तुझे नैन हुए बावरे बावरे बावरे। मैं भी तो खो गई हूँ सावरे सावरे सावरे। चाल तेरी चंचल ज्यों नदिया की धारा हमरे साथ तू जो साथ रे साथ रे साथ रे। लब पे तेरे हमरी ही बात रे बात रे बात रे। की दुनिया का सब कुछ ठीक तुझ में ही पाया For more entertainment, log on and subscribe to www.youtube.com/venus.